Trójka budzi. Thank you. Witam serdecznie, jest 9 minut po godzinie 4. Z Państwem są dzisiaj Irena Dan, Michał Kirmuć, a to oznacza, że będziemy dzisiaj budzili się przy dźwiękach zakrapianych syntezatorami. Na początku wyłoniła się Reni Jusis, no i pomyślałem sobie, że chwilę pozostaniemy jeszcze przy jej muzyce. To była płyta Transmisja, bardzo udany album. I pomyślałem sobie, że jeszcze jeden utwór z tej płyty wybiorę dla Państwa na dzisiaj. Zanurzam się nie było przebojem. To była taka piękna introdukcja tego albumu, ale inny utwór odniósł wielki, wielki sukces. No i dzisiaj teraz pomyślałem sobie, że przypomnę ten właśnie przebój sprzed kilku lat. Kiedyś cię znajdę. Reni Jusis. Thank you. kiedyś cię znajdę. Reniusis. Prognozy pogody nie będzie. Kogo interesuje, ile stopni Celsjusza jest aktualnie w Sandomierzu? Jak to? Mnie interesuje. Ale podobno jest ciepło i będzie ciepło. Bardzo mnie to cieszy. To tradycyjna prognoza pogody od pani Mirki. Patrzę w maile, co tu się dzieje. No, Nikifor już leży, pani Dorota już wstaje, więc no, postaram się przynajmniej tych, którzy muszą wstać, jakoś dobudzić. Dzisiaj będzie różnorodnie. Wiem, że dużo zazwyczaj tych dźwięków jest z lat 80., ale tak jakoś wyszło, że chyba dzisiaj akurat ta dekada nie będzie najbardziej reprezentowana. I patrzę, co by tu jeszcze państwu dołożyć do tej Reniusis. O, pomyślałem sobie, że bardzo chyba będzie pasował utwór grupy The Dumplings, prawda? No to może jeszcze parę dźwięków od tej formacji. Utwór Ray. Program Trzeci Polskiego Radia. Eins, zwei, drei, vier. Thank you. No proszę, dopiero co zapowiadałem, że nie będzie dzisiaj muzyki za dużo z lat 80., no ale jakoś tak mi się wymknęło. To był zespół Bauman, Strangers in the Night, zespół, na którego czele stał Peter Bauman, muzyk wcześniej związany z grupą Tangerine Dream, ale miał taki okres właśnie w połowie lat 80., gdy próbował bardziej komercyjnych dźwięków, no niestety nie odniósł wielkiego sukcesu, a szkoda, bo płyta Strangers in the Night, do dzisiaj nie wydana w formie cyfrowej, to naprawdę bardzo udany album, dlatego ja chętnie do niego wracam, chociaż dzisiaj akurat niedokładnie z płyty Strangers in the Night, a z maxi singla, dlatego trochę trzeszczało, bo no niestety te dźwięki możemy ciągle słuchać tylko z płyty winylowej. Ale już będzie teraz troszeczkę nowocześniej, na przykład... Dobra, niech będzie. Zespół Electric Youth i We Are The Youth. Electric Youth, kanadyjski duet. To był rok 2014. Bardzo udany debiut tego zespołu, płyta Inner World. Moim zdaniem to jeden z najciekawszych tych współczesnych wykonawców tworzących muzykę synth-popową. Jest 29 prawie. Dokładnie teraz, minut po godzinie czwartej, to jest program trzeci, audycja Trójka Budzi. Pomyślałem sobie, że jeszcze chwilkę posłuchamy muzyki grupy Electric Youth i pozostaniemy przy tej płycie debiutanckiej, chociaż ten utwór bardziej znany jest nie z płyty zespołu Electric Youth, a z pewnej ścieżki dźwiękowej. To był film Drive. No i na tej ścieżce dźwiękowej pojawiła się piosenka A Real Hero, którą Electric Youth przygotował zespołem College. budzić, a sam jakiś taki zaspany. Kolecz to oczywiście nie zespół, bynajmniej nie ten polski kolaż, ale artysta, który nazywa się David Grelier, taki francuski muzyk elektroniczny, i to on właśnie wspólnie z grupą Electric Youth stworzył utwór Unreal Hero, który pojawił się na ścieżce dźwiękowej do bardzo zresztą udanego filmu Drive. A skoro Drive, to teraz pozostaniemy przy tym temacie, bo przed nami utwór Drive, chociaż nie ma nic wspólnego ze wspomnianym przed chwilą filmem, ale myślę, że klimatycznie będzie nam tu ładnie pasował. A firmuje go zespół, który nosi nazwę Tomorrow's World. Drive i Tomorrow's World. To był rok 2013. Projekt nie odniósł wielkiego sukcesu, aczkolwiek za tym projektem stał dosyć znany muzyk. Może stoi, bo być może jeszcze jakieś dźwięki pod tym szydłem się ukażą. Chodzi o Jeana Benoit z grupy Air. Chociaż ja bym chyba wolał, żeby panowie znowu coś wspólnie nagrali, bo jakoś dawno, a mówiłem już to tyle razy, ale naprawdę tęsknię za nowymi dźwiękami od grupy Air, bo to jeden z moich absolutnie ulubionych zespołów z tej epoki. No dobrze, pojeździliśmy trochę przy muzyce Tomorrow's World i wcześniej przy Electric Youth i College. To teraz sobie pobiegamy wspólnie z Mobim. Cofnęliśmy się mniej więcej do początków lat 90. To był początek wielkiej kariery Mobiego, utwór Go. I też dobry czas dla takich utworów instrumentalnych, czy też prawie instrumentalnych. Niedługo później na listach przebojów pojawił się utwór zespołu, który podpisywał się i podpisuje się nadal. U96, formacja z Hamburga. Ten pierwszy, najbardziej znany ich utwór, to oczywiście Das Boot, oparty na temacie z filmu Okręt Wolfganga Petersena. To przypomnimy sobie, jak ten utwór brzmiał w roku 92. Das Boot i U96. Techno. U96, albo właściwie bardziej Uzeus, Unnoicyś, chyba. Niemieckiego nie znam, więc wybaczcie Państwo, jeśli nie zabrzmiało to zbyt autentycznie. Sięgnąłem po ten zespół i ten utwór nie przypadkiem, bo jak wspomniałem, grupa cały czas funkcjonuje, cały czas nagrywa. I w zeszłym roku ukazała się bardzo interesująca płyta, nie tylko pod względem muzycznym, ale także dlatego, że nagrali ją wspólnie z muzykiem, który jest no właściwie legendą, jeśli chodzi o muzykę elektroniczną. To jeden z tego najsłynniejszego składu grupy Kraftwerk, Wolfgang Flier. Więc pomyślałem sobie, że skoro do tej pory jeszcze nie sięgnąłem po muzykę z tej płyty, aż dziwne, to dzisiaj nadrobimy sobie i to podwójnie. To teraz Wolfgang Flier jako gość zespołu Uzeus, Unnoicyś. Mojtyś. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Wcześniej Cukuns Music, ale redaktorze, lubisz sobie utrudniać życie. W każdym razie grupa pozostanę jednak przy U96 z udziałem Wolfganga Fliera, muzyka najsłynniejszego składu grupy Kraftwerk. Kraftwerk dzisiaj nie będzie, wyjątkowo, ale pozostaniemy jeszcze przy muzyce byłych muzyków grupy Kraftwerk, bo Wolfgang Flier był tym pierwszym, który opuścił skład, ten klasyczny skład grupy Kraftwerk, ale chwilę później zespołem rozstał się także Karl Bartos, muzyk no, bardzo cenny dla tego zespołu, bo to on chyba był odpowiedzialny za te najbardziej melodyjne rzeczy, to pewnie bez niego nie mogłyby powstać takie utwory jak The Model czy też Das Model, więc bardzo kibicuję i słucham chętnie to, tych dźwięków, które nagrywa już dzisiaj samemu bez kolegów z Düsseldorfu. Początek jego solowej kariery to był taki bardzo ciekawy zespół, który nazywał się Electric Music, płyta Esperanto. No i z tej płyty postanowiłem wybrać dla Państwa utwór, który otwierał to wydawnictwo, a nosił tytuł TV. Jest das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Good evening. Good evening. Buenas noches, señoras, señores. Mesdames et messieurs, bonjour. Guten Abend, meine Damen und Herren, und herzlich willkommen. Willkommen. Watch the news.